الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. حضرات گرامی، سب سے پہلے آیت درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا، ابتدائی جملہ تلاوت کیا ہے. اور جیسا کہ اس جلسے کے ناظم محترم مولانا محمد یونس صاحب عمری نے آپ کے سامنے یہ اعلان کیا ہے کہ یہی جملہ اور آیت کریمہ کا یہی ٹکڑا میری بحث کا موضوع ہے، اور آج ہم اسی جملے کی شرح آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے ہیں. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ یہ ٹکڑا جہاں قرآن حکیم کی ایک لمبی آیت کا ابتدائیہ ہے، وہیں یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے. یہ سورہ فتح کی ایک لمبی آیت کا ابتدائی ٹکڑا ہے، قرآن میں ہے، یہ بات تو بالکل واضح ہے. اور یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے، اس کے بغیر کلمہ مکمل ہوتا ہی نہیں. زندگی بھر کوئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا رہے اور محمد الرسول اللہ نہ پڑھے، اسے کلمہ وہ نہیں کہا جا سکتا. یہ دوسری بات معلوم ہے. اور تیسری بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اسلام کی بنیاد جن پانچ چیزوں پر ہے ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز یہی ٹکڑا ہے ثبوت اور دلیل کے طور پہ۔ میں بخاری شریف کتاب الایمان کی وہ روایت پوری ریفر کر دیتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ بنی الاسلام علی خمس شہادۃ ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان۔ رواہ البخاری فی کتاب الایمان۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے۔ پہلی چیز ہے لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا اقرار کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ اور اس کے بعد تو چار چیزیں آپ کو معلوم ہی ہیں، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا، روزے رکھنا رمضان کے، اور اللہ نے اگر استطاعت دی ہے، آدمی صاحب نصاب ہے، تو ایک بار زندگی میں حج ضرور کرے، فرض ہے اس کے اوپر۔ تو یہ آیت کریمہ کا ایک ٹکڑا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسرے یہ کلمہ طیبہ کا دوسرا جز ہے، اس کے بغیر کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور تیسرے یہ اسلام کی پانچ بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کی توحید کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار بھی ہے۔ یہ ٹکڑا ایسے نام سے شروع ہوتا ہے، جی چاہتا ہے مولانا انیس صاحب وہ شعر پڑھ دوں کہ ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب، ہنوز نامے تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کہ اگر ہزار بار بھی میں اپنی زبان کو مشک و گلاب سے دھل ڈالوں تب بھی اس کا نام لینا انتہا درجے کی بے ادبی ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور امیر صاحب اجازت دے تو ایک شعر اور کہ زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا، زباں پہ بار خدایا یہ کس کا نام آیا کہ میرے نطق نے بوسے میری زباں کے لیے۔ ایک بار اور درود شریف پڑھائیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ کلمہ طیبہ کے دوسرے جز کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے شروع کیا گیا ہے، اور آیت کریمہ جو سورہ فتح کی ہے اس کا آغاز بھی آپ کے نام مبارک ہی سے ہے۔ ایک سرسری نظر ڈالنے سے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ جملہ بڑی ہی اہمیت کا حامل ہے۔ کتنی اہمیت کا حامل ہے، ایک بات بتا کر میں اس اہمیت کو بتانا چاہوں گا۔ پورے قرآن حکیم میں یہ نام چار جگہوں پر آیا ہے، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پورے قرآن میں چار جگہوں پر آیا ہے. پہلی جگہ سورہ آل عمران, اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد عالی ہے, وما محمد الا رسول, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہی ہیں, اور آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے ہیں. سورہ آل عمران میں یہ پہلی مرتبہ آپ کا نام نامی ذکر کیا گیا. دوسرا مقام جہاں پر اس نام مبارک کا ذکر کیا گیا ہے, وہ ہے سورہ احزاب 22 پارا. اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے, ما کان محمد ابا احد من رجالکم, ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. یہ دوسرا مقام ہے جہاں آپ کے پیارے نام کو, آپ کے مبارک نام کو, گرامی قدر نام کو ذکر کیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم آدمیوں میں سے کسی کے باپ نہیں. حقیقی آپ تو اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر نبوت ختم ہو چکی ہے. آپ کے باپ کے بعد کوئی بروزی نبی آئے گا, نہ تو آپ کے بعد کوئی حقیقی نبی آئے گا, نہ آپ کے بعد کوئی جعلی نبی آئے گا. آپ کے بعد جتنے بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے سارے کے سارے کذاب, جھوٹے, مردود اور بدبخت زمانہ ہوں گے. تیسری جگہ جہاں آپ کے نام مبارک کو ذکر کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, وہ جگہ سورہ محمد کی دوسری آیت ہے. ایک تو آپ کے نام ہی سے اللہ تبارک و تعالی نے ایک سورت ہی نازل فرما دی کہ میں اپنے نبی کے نام پر ایک پوری سورت نازل کر دیتا ہوں. 26 پارہ پڑھو, اس کے اندر سورہ محمد آپ کو نظر آئے گی. اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ کریمہ کی دوسری آیت کے اندر آپ کے نام نامی کو یوں ذکر کیا ہے, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد وهو الحق. کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے, اور آگے کہا جا رہا ہے بطور خاص, وآمنوا بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور اس چیز پر وہ لوگ ایمان لائے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہے, یعنی کتاب اللہ, وہو الحق, اور کتاب اللہ کی شرح یعنی سنت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم, احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ دونوں کی دونوں چیزیں حق ہیں. بما نزل علی محمد, جو چیز بھی آپ کے اوپر نازل کی گئی, چاہے وہ وحی مطلوع کی قبیل سے ہو, چاہے وہ وحی غیر مطلوع کی قبیل سے ہو, چاہے وہ وحی جلی کی قبیل سے ہو, چاہے وہ وحی خفی کی قبیل سے ہو, چاہے وہ قرآن کی آیات ہوں, چاہے وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہوں, سب بما نزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عموم میں داخل ہے کہ دونوں چیزیں حق ہیں. جو کتاب آپ پر اتری وہ بھی حق ہے, اس کا ایک ایک لفظ حق ہے, اور اس کے علاوہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر باتیں اتری جنہیں ہم احادیث کہتے ہیں, جنہیں ہم سنن نبویہ کہتے ہیں, یہ ساری کی ساری چیزیں برحق ہے. آیت کریمہ پھر سے ایک بار, والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق, وہ لوگ جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی اور وہ حق ہے, کوئی مانے یا نہ مانے حق یہی ہے. حق کی تعریف کیا ہے؟ مانو یا نہ مانو بات وہی ہے, اسے کہتے ہیں حق. چاہے کوئی تسلیم کرے یا نہ تسلیم کرے حق حق ہی رہتا ہے, حق حق ہی رہے گا چاہے دنیا کے اندر اس کا کوئی ایک بھی ماننے والا نہ ہو, حق حق ہی رہتا ہے. اور چوتھا مقام جہاں پر آپ کے نام نامی کو ذکر کیا گیا ہے وہ وہی ہے جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد تلاوت کیا ہے اور وہ ٹکڑا پڑھ کر سنایا ہے. اس ٹکڑے کا پہلا لفظ ہی آپ کا نام نامی ہی ہے, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ایک بات آپ نے خاص طور سے مارک کی ہوگی کہ تین جگہوں پر یہ جملہ اس ترتیب کے ساتھ نہیں آیا ہے, تین جگہوں پر خالی آپ کا نام نامی ہے بس, لیکن کلمہ طیبہ کے دوسرے جز کی حیثیت سے صرف سورہ محمد میں جملہ موجود ہے, بقیہ اور تین جگہوں پر خالی نام ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ پورا کا پورا جملہ جو کلمہ طیبہ کا دوسرا جز بھی ہے صرف سورہ فتح میں آیا ہے. اب میں اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ تین جگہوں پر صرف آپ کا نام, سورہ فتح کے اندر پورا کلمہ, کلمے کا دوسرا جز محمد الرسول اللہ, تین جگہوں پر نام آیا تو وہاں محمد الرسول اللہ نہیں ہے لیکن سورہ فتح کے اندر محمد الرسول اللہ ہے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اگر دنیا فتح کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لو, اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو محمد الرسول اللہ کو اچھی طرح سمجھ لو. غالباً ترجمان حقیقت اور اسلام کے مشہور فلاسفر علامہ اقبال نے اسی آیت سے یہ نکتہ اخذ کیا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. اگر تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح سمجھ لے اور آپ کے دامن کو دامن رسالت سے اچھی طرح وابستہ ہو جائے تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں, تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامرانی اور کامیابی تیرے قدم چومے گی. یہ نکتہ ہے جس نکتے کی طرف میں نے ابھی اشارہ کیا ہے. تو آپ کا ایک نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن حکیم میں چار جگہوں پر آیا ہے. ایک نام اور بھی آپ کا ہے, اس سے پہلے کہ میں اس نام کی طرف اشارہ کروں ایک حدیث پاک پہلے آپ کے گوش گزار کر دوں جو حضرت جبیر ابن مطعم سے امام مسلم رحمہ اللہ کتاب الفوائل میں لایا ہے. روایت اس طرح ہے, وعن جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان لی اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحی الذي يمحى بي الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وانا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. رواه مسلم في كتاب الفضائل. امام مسلم رحمه الله اس حدیث پاک کو ایسے ہی کتاب الفضائل میں لائے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے کئی نام ہیں, بطور خاص میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ میرا ایک نام ہے اور یہ نام قرآن حکیم میں چار مقامات پر آیا ہے, اور میرا دوسرا نام وانا احمد اور میں احمد ہوں, اور کچھ نام جو صفاتی نام ہے آپ کے اس کا بھی تذکرہ آپ نے فرما دیا کہ نام تو میرا جو ذاتی ہے وہ دو ہے, ایک تو محمد ہے اور دوسرے احمد ہے, بقیہ اور بھی صفاتی نام ہیں. مثلا میرا ایک نام ماہی ہے, ماہی کے معنی مٹا دینے والا, کہ اللہ تبارک و تعالی میرے ذریعے کفر کو مٹا دے گا. اور میرا ایک نام حاشر بھی ہے, لوگ سب میرے پیچھے قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے, میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا, اس کے بعد سب میرے پیچھے نکلیں گے, وہاں بھی میں آگے آگے ہوں گا, دنیا میں بھی میں سب کا رہبر اور قیامت کے دن بھی میں سب سے پہلے اپنی قبر سے نکلوں گا, وہاں بھی سب لوگ میرے پیچھے آئیں گے, سب سے پہلے آپ ہی اٹھیں گے. مسلمان آپ کے پیچھے, کافر آپ کے پیچھے, عیسائی بھی آپ کے پیچھے, ہندو بھی آپ کے پیچھے, سارے کے سارے لوگ آپ کے پیچھے ہوں گے. وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ عَقِبِي, میں اٹھنے والا ہوں گا قیامت کے دن, جمع کرنے والا ہوں گا میدان محشر میں, کہ میں آگے آگے ہوں گا اور میرے پیچھے تمام کے تمام لوگ ہوں گے جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک آنے والے مر گئے ہوں گے. اور ایک نام میرا اور بھی ہے, وانا العاقب, اور میں عاقب ہوں. اور عاقب کسے کہتے ہیں؟ خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفسیر فرما دی کہ جانو عاقب کسے کہتے ہیں, والعاقب الذی لیس بعدہ نبی, میں عاقب ہوں اور عاقب کہتے ہیں اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہوتا. لہذا جو آدمی یہ دعویٰ کرے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والا ہے اور اس طریقے کا عقیدہ رکھے, وہ در حقیقت غلط راستے پر ہے اور اس کا یہ عقیدہ باطل ہے. اس لیے کہ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں, لیس بعدہ نبی, نہ تو حقیقی نبی, نہ جعلی نبی, نہ ذلی نبی, نہ بروزی نبی. جن لوگوں نے اس طریقے کی تقسیمات کی ہیں, ذلی نبی کی, بروزی نبی کی, حقیقی نبی کی, اور اس طریقے سے دوسری جو تقسیمات کی ہیں, یہ تقسیمات در حقیقت آیات قرآنیہ سے کھلواڑ اور احادیث شریفہ کے ساتھ انتہائی کمینگی اور انتہا درجے کی گستاخی کی قبیل سے ہے. اس لیے کہ اس حدیث پاک میں صاف کہہ دیا گیا ہے وَأَنَا الْعَاقِبُ, میرا ایک نام عاقب بھی ہے, اور آپ نے خود تفسیر فرمائی عاقب کی, وَالْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ نَبِيٌّ, عاقب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو, کوئی نبی نہ ہو. علماء بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں نکرہ تحتاً نفی ہے, اور عربی جاننے والا ایک معمولی طالب علم جانتا ہے کہ جب نکرہ تحتاً نفی ہو تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. وَأَنَا الْعَاقِبُ والعاقب الذی لیس بعدہ نبی, لیس معنی نہیں اور اس کے بعد نکرہ نبی آیا ہے, اور یہ قاعدہ ہے عربی کا کہ جب نکرہ تحت النفی ہو تو یفید العموم, تو عموم کا فائدہ دیتا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی طریقے کا کوئی نبی نہیں آئے گا, نہ حقیقی نبی آئے گا, نہ ذلی نبی آئے گا, نہ بروزی نبی آئے گا. جو اس طریقے کا عقیدہ رکھے در حقیقت وہ گمراہ آدمی ہے اور وہ باطل پرست ہے, باطل عقیدہ رکھنے والا آدمی گمراہ ہے وہ, اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی روش اور آپ کے بتائے ہوئے ٹریک سے ہٹ جانے والا ہے, صراط مستقیم سے ہٹ جانے والا آدمی. تو میرا ایک نام محمد ہے, ایک نام احمد ہے, یہ میرے دو نام ذاتی ہیں. پورے قرآن حکیم میں, پورے قرآن حکیم میں آپ کا نام نامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم چار جگہوں پر آیا ہے, لیکن احمد صرف ایک جگہ آیا ہے. اور عجیب بات ہے کہ توریت میں آپ کا نام محمد ہے اور انجیل میں آپ کا نام احمد ہے, اس طرح قرآن حکیم انجیل اور تورات دونوں کا جامع ہے. تمام تعلیمات جو تورات میں ہے قرآن میں موجود, تمام تعلیمات جو انجیل میں ہے سب قرآن میں موجود. اس طرح خود قرآن حکیم مصدق بن جاتا ہے اور ان تمام علوم کا جامع ہو جاتا ہے جو علوم تورات میں موجود ہے اور جو علوم انجیل میں موجود ہے. انجیل میں آپ کا نام احمد موجود اور تورات میں آپ کا نام محمد موجود. دلیل دونوں کی دلیل دے کر آگے بڑھتا ہوں. تورات میں آپ کا نام محمد, کیسے؟ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل. اب دیکھیے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, یہ بات تورات میں بھی ہے اور انجیل میں بھی ہے. آپ کا نام نامی تورات میں موجود محمد, اس آیت کریمہ سے ثابت ہے. ایک حدیث بھی اپنے سامنے رکھ لیں تو بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ آپ کا نام نامی تورات کے اندر محمد ہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. دلیل ملاحظہ ہو. وعن کعبی وعن کعبی یحکی عن التورات قال سند وعن کعبی یحکی عن التورات نہ انجیل, انجیل نہیں تورات کا حوالہ ہے. وعن کعبی یحکی عن التورات قال محمد نجد مکتوبا محمد الرسول اللہ عبدی المختار لا فظ ولا غلیظ ولا سخاب فی الاسواق ولا یجزی بالسیئه السیئه ولکن یعفو ویغفر ومولده بمکہ وهجرته بطیبہ وملکه بالشام وامته الحمادون يحمدون الله في السراء والضراء. رواه الدارمی. یہ روایت دارمی شریف میں انہی لفظوں کے ساتھ ایسے ہی موجود ہے. حضرت کعب روایت کرتے ہیں کہ تورات میں ہم لوگوں نے جو تورات کو پڑھتے ہیں جانتے ہیں نام لکھا ہوا دیکھا ہے. نجد مکتوباً ہم نے نام لکھا ہوا دیکھا ہے. کیا نام لکھا ہوا ہے آپ کا تورات میں؟ وان کعبی یحکی یعنی تورات, تورات میں آپ کا نام کیا ہے؟ یہ لکھا ہوا ہے محمد الرسول اللہ, وہی جو قرآن میں ہے سورہ فتح میں محمد اللہ کے رسول ہے. بے عینی ایسے ہی لکھا ہوا ہے تورات میں بھی, گویا کہ تورات میں آپ کا نام محمد ہے. اچھا انجیل میں آپ کا نام کیا ہے؟ قرآن سے گواہی دلوا دیتے ہیں. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام کہ اے بنی اسرائیل بے شک میں تمہاری طرف بھیجا گیا رسول ہوں اور میں تصدیق کر دینے والا ہوں اس چیز کی جو میرے سامنے ہے تورات. اور دیکھو میں خوشخبری دینے والا ہوں تم لوگوں کو کہ میرے بعد ایک نبی آنے والا ہے جس نبی کا نام احمد ہوگا. پتا یہ چلا کہ محمد جو آپ کا نام ہے قرآن حکیم میں چار بار ہے, تورات میں آپ کا نام محمد آیا ہے, انجیل میں آپ کا نام احمد آیا ہے جیسا کہ قرآن حکیم کی دلیل, اور تورات میں آپ کا نام محمد جیسا کہ دارمی شریف کی وہ روایت بتا رہی ہے. تو محمد یہ نام تورات میں اور احمد آپ کا نام انجیل میں, اس طرح دونوں کتابوں میں آپ کا نام موجود. یہ بات واضح کر رہی ہے اس چیز کو کہ آپ کے اوپر نازل شدہ جو کتاب ہے قرآن حکیم, یہ تورات کی بھی جامع ہے اور انجیل کی بھی جامع ہے. تو یہ دو نام آپ کے معلوم ہو گئے, ایک نام آپ کا محمد اور ایک نام آپ کا احمد. یہ آپ کے دونوں نام ذاتی ہیں. اس کے علاوہ جتنے بھی نام ہیں آپ کے وہ سب صفاتی ہیں. اس سے پہلے کہ ہم دوسرے لفظ کی طرف بڑھیں, آئیے پہلے اس نبی کی ذات کو دیکھ لیتے ہیں کہ ذات نبوی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے. اس لیے کہ آدمی کی جو ذات ہوتی ہے وہ بتا دیتی ہے کہ آدمی کس طریقے کا ہے. تو ذات محمد کیسی تھی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ بیان کر دیں